Musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 50 zabitych i ponad 200 rannych w strzelaninie w Las Vegas. Policja prawdopodobnie szuka teraz kobiety, którą widziano z napastnikiem. Poziom dwóch średnich krajowych jest nierealny, tak minister zdrowia odpowiada na propozycję podwyżek dla lekarzy rezydentów. Hiszpańska opozycja nawołuje rząd do rozpoczęcia negocjacji z separatystami w Katalonii. Do 50 osób wzrosła liczba zabitych w strzelaninie w Las Vegas. Ponad 200 osób jest też rannych. To najnowsze doniesienia, które podaje szeryf tego miasta, cytowane przez agencję prasową Reutera. Napastnik strzelał z 32 piętra jednego z hoteli w kierunku osób, które były na koncercie muzyki country. Władze poinformowały, że bilans ofiar śmiertelnych oraz rannych tych tragicznych wydarzeń będzie rósł. Sprawca został zastrzelony przez policję. Służby poszukują towarzyszącej mu osoby, prawdopodobnie kobiety. Podczas wymiany ognia ranni zostali funkcjonariusze. Jeden z nich jest w stanie krytycznym. Strzały padły prawdopodobnie z karabinu. Przerażeni ludzie uciekali do hoteli, w których byli zameldowani, aby się schronić. Ze względu bezpieczeństwa czasowo zamknięto główne lotnisko. Świadkowie opowiadają o przerażających i traumatycznych scenach. Część uczestników myślała, że strzały to początek pokazu fajerwerków. Następnie zapanował chaos i przerażenie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A napastnik to Steven Paddock. Miał 64 lata i mieszkał w Las Vegas. Nie miał związku z terrorystami. W czasie strzelaniny na koncercie bawiło się około 40 tysięcy ludzi. Oczekiwania lekarzy rezydentów co do wzrostu płacy na poziomie dwóch średnich krajowych są nierealne. To mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W ten sposób odniósł się do planowanego na dzisiaj protestu młodych lekarzy. Mają oni brać wolne, oddawać krew, a niektórzy planują głodówkę. Trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Oczekiwania na poziomie dwóch średnich krajowych dla młodych lekarzy są po prostu nierealne. Nierealne zarówno w samej służbie zdrowia, jak i w systemie państwa, które jest nie najzamożniejszym krajem na świecie. Minister dodał, że ma nadzieję, że protest głodowy młodych lekarzy nie zagrozi pacjentom. To jest absolutnie fundamentalna sprawa i mam nadzieję, że tego mogę się spodziewać. Jeśli chodzi o samą głodówkę, to wydaje się, że głodówka jest takim ekstremalnym wołaniem w sytuacji, w której nie da się już naprawdę nic innego zrobić i osobiście nie oceniam tej sytuacji tak dramatycznie. Minister Radziwiłł dodał, że młodzi lekarze otrzymają podwyżki zgodnie z ustawą o 100-150 zł miesięcznie. Ponadto dodatkowo wynagrodzenie zasadnicze rezydentów w dziedzinach chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa, pediatria i psychiatria będzie wyższe o dodatkowe 1200 zł. Ma to zachęcić młodych lekarzy do wyboru właśnie tych specjalizacji. Młodzi lekarze na razie nie odnieśli się do tych propozycji. Rząd w Warszawie z uwagą śledzi rozwój sytuacji w Katalonii, informuje o tym MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie podaje, że Polska w pełni respektuje zasady suwerenności, integralności terytorialnej i jedności Królestwa Hiszpanii. Jednocześnie resort wyraża nadzieję na szybką stabilizację sytuacji na drodze dialogu i kompromisu w duchu porozumienia bez wymuszania rozwiązań siłowych i ulicznych demonstracji. Tymczasem hiszpańska opozycja nawołuje rząd do rozpoczęcia negocjacji z katalońskimi separatystami. Uważa, że gabinet Mariano Rajoya jest współwinny kryzysowi wywołanemu przez wczorajsze nielegalne referendum w Katalonii. Wzięło w nim udział 42% uprawnionych, a 90% z nich opowiedziała się za odłączeniem od Hiszpanii. Pierwszy zaapelował o dialog Pedro Sánchez, lider socjalistów, największego ugrupowania opozycji. Domagamy się od premiera, aby wypełnił swoją funkcję i rozpoczął negocjacje z katalońskim rządem, które pozwolą na pokonanie kryzysu. Przypominamy, że to jest jego obowiązek. Wyjścia ze ślepej uliczki i rozmów domaga się też ultralewicowy Podemos i nacjonaliści baskijscy, partia bez poparcia której rząd nie przyjmie przyszłorocznego budżetu. Politycy przypominają, że wczoraj katalońska administracja dała do zrozumienia, że region może jednostronnie ogłosić niepodległość. Po południu premier spotka się z liderem socjalistów. Wczoraj przed kamerami Mariano Rajoy dał do zrozumienia, że jest otwarty na dialog. Zaznaczył jednak, że musi być on zgodny z prawem i zasadami demokracji. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zbieramy na Dom Muzyki. Dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Rusza licytacja wyjątkowych przedmiotów. Zabrane pieniądze pójdą na dokończenie budowy Domu Muzyki we wsi Ruda, niedaleko Warszawy. Ma to być miejsce, w którym wybitnie uzdolnione osoby z niepełnosprawnością będą mogły tworzyć muzykę. Wśród tego, co znajdzie się na aukcji, jest kilka instrumentów.

Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma, kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co Bóg, teraz trzeba zawołać fachowca. Och! Och! Panie majster, co pan majster taki markotny? A skąd ty to wiesz? Puka majster młotkiem we własny palec i nic. Jak to nic? Jak to nic? Boli mnie! To dlaczego majster nie przeciwdziała? Bo się leczę tym sposobem. Niech majster przestanie, nie mogę na to patrzeć. Patrz i ucz się! Co majster robi? Bo ja się, docen, widzisz, nie rąbię w palec. Ja się w palec psychoterapię. A co robi człowiek, który przeżył wielki szok życiowy, no? No co robi? Dochodzi do siebie. W jakim celu, docent? Żeby odzyskać kontakt ze sobą. Dobrze, a co nas informuje o tym, że jesteśmy? No, no co? Zmysły! Widzisz, to znaczy... Tak, słuchaj, ekowanie, wąchanie, słuchy, macanie oraz smak. I na ten przykład człowiek, który utracił przytomność, uważaj, budzi się i pyta. Panie doktorze, czy ja jeszcze żyję? A tamten mu odpowiada, spytaj się pan doktora, ja tu lody sprzedaję. Przepraszam, odpowiadał przytomniały denat. Pański biały kitel mnie zmylił. Czy pan nie wie, co mnie się stało? A tamten mu na to, chyba pan w łeb dostałeś. A nie wie pan od kogo? To pan chyba powinien wiedzieć, jak pan leżysz przy głównej ulicy. Niestety, panie lodziarz, odpowiada tamten, rozumiesz. Pamięć straciłem, ale jak to pan mnie zaprawił, to ja nie podaruję. Jak ja pana i bierze zamach, rozumiesz? Na to lodzia z skrzynką, z lodami, łupko, bambino w łeb i w nogi. No i do czego prowadzi nieznajomość własnej psychologii? O, patrz, docent. O! Nie rozumiem, co to ma wspólnego z cierpieniem, które majster sobie zadaje. Bo jak odchodzimy od przytomności, to jak wracamy, nie powinniśmy zadawać głupich pytań, tylko się mocno psychoszczypać, ewentualnie psychotrapać, bo co nas informuje o tym, że jesteśmy? Ból fizyczny. A więc z tego powodu majster się rąbie w palec? A jak? Jak mnie boli, to znaczy żyję, egzystuję i jeszcze mnie słońce świeci, rozumiesz? Och, panie majster, stopa. Daj pan spokój. No, a można było wiedzieć, co było powodem, że majster odszedł od zmysłu? Żebym ja miał powód, to by nie było sprawy, ale realnego powodu nie miałem. Ot, po prostu, widzisz, to cen smutno mnie było na tle nieba gwiaździstego. Panie majster, to może śniadanko. Mam kanapki z kiełbasą. Nie, daj z serem. Co? Z serem daj. Panie majster, co się stało? Sąsiadowi nawaliła antena. No. Wyszedłem, rozumiesz, na dach, naprawić i nagle... Nie, no nie bój, nie. Spojrzałem w gwiazdy, ja. I ty masz pojęcie, ile ich było? Nie. 48 327. Panie majster... I pomyślałem sobie, co z tego, że jesteś dobry rzemieślnik i wszyscy cię szanują. Co z tego? Jak tam, na firmamencie, gwiazda polarna kierunek północy na kompas wskazuje? I nic ją nie obchodzi, że po ziemi jeden majster chodzi. No cóż, panie majster, chwileczkę, spokojnie. Poczucie transcendentu jest właśnie tym, co sprawia... A nie, teoretyzuj, docent. I wtedy jedną gwiazdką być zapragnąłem. Wybrałem ją sobie, taką małą, skromną, czerwono świecącą. I stał się cud. Bo ta gwiazdka, docent, zaczęła się zbliżać, uważasz, w moim kierunku. I kiedy już była bardzo, bardzo blisko... Halucynacja kosmiczna. Nie teoretyzuj. I kiedy już była bardzo, bardzo blisko, wtedy rozległ się głos. Może majstrowi przypalić. No. Bo to był Maruszeczko. A ta gwiazda, którą sobie wybrałem... Ten punkt na firmamencie to był żarzący się pet, no, który onżeż wspomniany trzymał w pysku, bo wyszedł na dach jak zwykle pooglądać wieczorową toaletę Krystynny z naprzeciwka. No i strasznie się rozczarowałem, strasznie. I co? No jak to co? Poszliśmy na piwo, potem na kolację obficie nakrapianą alkoholem, potem na imieniny jednego solenizanta. Którego? Nie wiem, nie znam, co ty. Potem żeśmy poszli przepłukać gardło, potem parę drwinków wypić... A potem to jeszcze trzeba było coś wypić mocniejszego, no. Potem ktoś doszedł do wniosku, rozumiem, że trzeba by się czegoś napić. To potem żeśmy zmienili lokal na lepszy, potem na jeszcze lepszy, potem na jeszcze lepszy, no. Potem już chyba to był super luks, ekstra klasa i chyba już lepszych nie było. To postanowiliśmy skończyć wieczór w gronie prywatnym przy odrobince alkoholu. Potem, właśnie potem, w każdym razie dziś czuję się sobie dziwnie, obcy i dlatego się właśnie docent

dziewczynce bez zapałek śpiewał Andrzej Czerski. Na tym kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Na koniec chcielibyśmy przypomnieć jedną z piosenek w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego, wspaniałego aktora, artysty, niezapomnianego również ze sceny kabaretowej. W ubiegły piątek po południu dotarła do nas wiadomość, że go zabrakło. W tym tygodniu codziennie będziemy wracać w powtórkach z rozrywki do piosenek przez niego wykonywanych, a w piątek po godzinie 13 wspominać go będziemy w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki. Dzisiaj piosenka Miami z kabaretu Dudek ze słowami Wojciecha Młynarskiego. Posłuchajmy i cieszmy się, że przydarzył nam się ktoś taki jak Wiesław Michnikowski. Widząc mych oczu wyraz niewinny, nikt z państwa nie przypuszcza, że jestem inny, całkiem inny, wulkan silno we mnie wrę. Coś mnie gnębi, coś tu w głębi klębi się na dnie. I choć na ten stan nie wskazuje powierzchowności mojej żaden rys, wciąż coś wzbiera i pulsuje, powołanie jakiś czuję, więc rozpędzam się i już za chwilę to mijam. Czasem już jestem tuż, czasem już prawie już czeknąłem coś i nagle jak na złość na nic ten zryw i skok, bo choć płonie mi wzrok, zawsze coś mówi mi stop. I widząc mych oczu wyraz niewinny, nikt z państwa nie przypuszcza tu. Widząc niewinny wyraz mej buzi, nikt z państwa nie przypuszcza tu, że się zwierzę we mnie budzi i choć mija to mi. Straszę czasem biednych ludzi, bo jest tutaj jeden taki, który mnie terroryzuje, zmusza mnie, wypędza mnie na estradę, mówi, musisz i koniec, wycofajko odpada, mówi on. I choć na ten stan nie wskazuje powierzchowności mojej żaden rys, gdy powabną ujrzę panią, niby żywik się rzucam za nią i doganiam ją i już za chwilę to mijam. Patrząc w mych oczu błękit przeczysty, nikt z państwa nie przypuszcza tu, że od dziecka już artystą tatuś zrobić mnie chciał. Miałem dawać z siebie wszystko, miałem wzniecać szał. Już od 3 minut jestem na scenie, a ciągle jeszcze wiara we mnie tkwi, że rozbawię was szalenie, wasze troski w śmiech zamienię. Nagle widzę was i już za chwilę to mijam. Thank you. Minęła 13:30. Trójka żąda debiutów. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruch, Tomasz Żąda. Witamy dziś Antek Sojka. Trójka, Żonda debiutów. Dziś Antek Sojka, wraz z nim Jan Malacha, z którym współpracuje Antek. A całości przysłuchiwać się będzie Anita Bartosik, człowiek, który w branży muzycznej chyba zrobił już wszystko, bo była i dziennikarką, ciągle dziennikarką, menadżerką, pracuje w firmach fotograficznych. Robiłaś już naprawdę chyba wszystko. W tej branży chyba tak. Dzień dobry Państwu. A śpiewałaś też, czy jeszcze nie? No, skoro już wspomniałeś, to pozdrawiam moich kolegów z zespołu, czyli Bartka Kozieczyńskiego, Teraz Rok i Czwórka Radiowa. I Michała Michalika, mieliśmy kiedyś taki ukryty band w dawnych latach 90. I tam, jak to mawia Titus, dawałam wyziew. To mnie zaskoczyłaś, bo znamy się pewnie ze 30 lat prawie. I tego epizodu nie znałeś, no. A tej historii nie znałem kompletnie. I life is full of surprises. Ale teraz może dajmy głos młodym twórcom. I dumniejszym. Mówię o sobie. No ja nie... Przyślij mi demo, to może umówimy się jeszcze następnym razem. Antek, twoja pierwsza płyta, ale w branży muzycznej nie jesteś od dziś. Tak, dzień dobry, tak w ogóle wszystkim. W branży jestem już od wielu lat, ale bardziej jako reżyser dźwięku, realizator nagrań i realizator dźwięku. A jeśli chodzi o śpiewanie, to ośmieliłem się mniej więcej 2 lata temu. Coś takiego. Myślę, że kłamie, myślę, że śpiewa od dziecka. Tak, znaczy oczywiście śpiewanie jest w moim życiu od dziecka, ale tak, żeby zacząć samemu pisać, komponować i śpiewać to, co chcę powiedzieć, to od 2 lat. Utwory, które przynieśliście, to materiał kompletnie jeszcze nie wydany. Szukacie wydawcy. Tak, i nie tak, chcesz, tak. Nie chcesz chodzić na skróty, nie chcesz się powoływać na rodzinne koneksje. Tak to nie chcę się na nic powoływać. Chcę się powoływać na moje umiejętności, moją muzykę i tak, szukamy, chodzimy. Byliśmy już tu i tam i muszę powiedzieć, że odbyłem bardzo dużo dobrych, mądrych rozmów i otrzymałem bardzo dużo dobrych wskazówek, rad i w ogóle i tak dalej. Także wszystko to, co robię w tej chwili jest bardzo dla mnie przydatne i bardzo rozwojowe. No i tak właśnie, szukamy, chodzimy, szukamy, my puszczamy to, komu się da i między innymi dlatego jesteśmy tutaj u was. Opowiedzcie troszkę o wspólnym graniu. Nasze wspólne granie, kiedy się zaczęło? Chyba nasza wspólna przygoda zaczęła się chyba około gdzieś tak 2010 roku, w momencie, kiedy Antek nagrywał mój kwartet jazzowy. Jeszcze wtedy byliśmy oboje na studiach w Akademii Muzycznej w Katowicach. I tam się nasza współpraca rozpoczęła, dużo różnych wspólnych rozmów o muzyce. No i efektem tego było nasze pierwsze spotkanie podczas pierwszych nagrań Antka do tego materiału. Nagraliśmy utwór Utul mnie do snu i to było chyba w 2014 roku, z tego co pamiętam. Tak, no to jest, tu trzeba zaznaczyć, że ta muzyka nie wychodzi od zespołu i od grania, tylko wyszła ode mnie, z mojej pracowni. Tak, to jest taki troszeczkę inny punkt wyjścia niż to najczęściej bywa, bo jednak najczęściej mamy zespół, który gra i potem to się wszystko rozwija i przeradza w nagrania. U mnie to jest inaczej, bo ja między swoimi zajęciami normalnymi, codziennymi, miksowaniem płyt, nagrywaniem różnych rzeczy i koncertami z innymi muzykami, zacząłem robić te piosenki i zrobiłem je w taki sposób, można by to powiedzieć, no nie, no stricte studyjny po prostu, postprodukcyjny generalnie. A nasze granie zespołowe, znaczy właśnie Janek do mnie dołączył jako pierwszy i w ogóle jest moim najwspanialszym towarzyszem w tych kompozycjach, bardzo tutaj dużo wniósł, ale takie nasze granie zespołowe, bo mamy taki zespół, z którym już robimy jakieś pierwsze próby, powstał właściwie na początku tego roku. I skład jest na razie jeszcze płynny i to wszystko się na razie dościśla między tymi wszystkimi zajęciami, które mamy. No. Anita, pierwsze wrażenia po posłuchaniu utworu. Ja jestem totalnie zaskoczona, dlatego że powiem coś strasznego, ale pamiętam mniej więcej twojego tatę w twoim wieku teraz. Wychowałam się, ponieważ jestem częstochowianką, w związku z czym wychowałam się na tej breku, na Sforze i właśnie notabene mogę zdradzić, że twój tata otrzymał moją wiązankę ślubną, gdyż akurat grał w dniu mojego ślubu koncert Filharmonii Częstochowskiej i zgarnęłam całe wesele i poszliśmy na koncert, w związku z czym koniec... No wiesz, no, nie masz prawa tego wiedzieć. Także akurat się fajnie złożyło. Bardzo dziękuję, Tomek, za to zaproszenie, bo No bo jakby jesteś mi bliski by sercu z założenia, no z sentymentu też. Ale powiem ci, że jestem szalenie zaskoczona, bo spodziewałam się właśnie po tobie, po was, panowie, jako młodych ludziach, że tutaj będzie wam bliżej do jakiegoś takiego frikowstwa, że tak się wyrażę. A tutaj proszę bardzo, przestrzennie, ambientowo rozlane dźwięki, dużo tak by selektywnie i bardzo by taki... No powiedziałabym poetycki tekst. Ale słodzisz, zagrajmy jeszcze jeden utwór, dobrze? Wcale nie słodzę, mówię prawdę zawsze. Debiuty Małopolskie Radio.pl. Dziś Trójka Żąda Debiutów i Antek Sojka. Przerwałem przed chwileczką Anicie Bartosik, więc teraz może dokończysz. Nie, to już nie będę kończyć, ale nawiążę do tego, co powiedziałam wcześniej, czyli do tej breków, bo jednak jest znak firmowy Ziut Gralak na trąbce. To pochwalcie się w takim razie, kto z wami jeszcze tę płytę realizował. Jeśli chodzi o realizację, to właściwie zrobiłem wszystko ja, nagrywało na niej, nagrywało ten materiał wielu wspaniałych muzyków, wielu cudownych muzyków, po prostu zrobiło mi taki prezent wielki i jakoś tam się będę zawsze z nim im w miarę odwdzięczał oczywiście i nigdy o nich nie zapomnę. Mianowicie między innymi w tej piosence gra między innymi Antoni Ziut-Gralak, wspaniały trębacz, ale oprócz niego gra jeszcze Marcin Lamch, basista. Kontrabasista. Basista. Gra w wielu składach, wspaniały muzyk. Na perkusji w wielu utworach gra mój brat Kuba Sojka i też czasami gra Marcin Sojka, czyli drugi mój brat, który również jest perkusistą. Wiem, to jest takie właściwie... Rodzinny biznes prowadzisz po prostu. Troszeczkę. Ale tak, poza tym oczywiście gra Janek Malecha. I tu obecny. Na gitarze gra wszędzie. I jeszcze się zastanawiam, czy ktoś jeszcze gdzieś... Janku, czy przypomina ci się... No jeszcze masz kuzynkę śpiewającą. Jest Martynka, która śpiewa jedną piosenkę, jak najbardziej. Buba. Tak, właśnie w jednej piosence Otul mnie do snu jest takie interludium, gdzie gra Buba Badie Kujate, wspaniały, niesamowity gambijski korysta. Także no to w ogóle wielki bonus. Zupełnym przypadkiem to się wydarzyło, ale się udało. To jeszcze mówiliście, że coś się działo z gitarami w tym utworze. Tak, często współpracujemy z Antkiem w ten sposób, że Antek wysyła mi utwory, które nie są jeszcze gotowe, są jakimiś szkicami. No i w przypadku tego utworu było tak, że Antek zrobił prawie wszystko i mówi, tutaj nagrałem taką gitarę, ale coś tam z nią jest nie tak, spróbuj tego posłuchać i zrób to dobrze. No i to było prawdziwe wyzwanie, żeby coś z tym zrobić, żeby to jakoś zabrzmiało po gitarze, tak jak to na gitarze powinno brzmieć. No ale posiedziałem dość długo, wysłałem Antkowi kilkanaście wersji i w końcu udało się wtrafić w to, co kompozytor miał na myśli. To wymagający kilkanaście wersji, ładnie. Tak. Wymagający realizator i producent. Bardzo, no. bardzo. To może jeszcze jedno nagranie. Przez noce, przez oceany naszych snów płyniemy wytrwale do siebie. Stoimy na ziemi, oderwać się od niej tak bardzo pragniemy, umieć latać pośród dano nam latać, bo gdy spadamy, to obijamy się. Pękają nam serca i jest nam źle tu na ziemi, na naszej ziemi, ziemi. O tym, że nie umiemy latać, Antek Sojka. Za chwilę o tym utworze opowiemy, ale w studiu jest Mariusz Owczarek, który słuchał naszego spotkania dzisiejszego. Uwagi? To... Dzień dobry Państwu. Uwagi radiowca? To jest muzyka idealna na jesień, tak mi się skojarzyło. Takie właśnie, tak jak mówiłaś Anita, zwiewne kompozycje, pełne przestrzeni. Można sobie właściwie w głowie gdzieś tam dokręcać filmy do tych piosenek. Panowie, przede wszystkim wielki szacunek za to, że to są piosenki po polsku. Bo podobno łatwiej pisać po angielsku, to taki jest... Tak mówią artyści, łatwiej się potem śpiewa te piosenki, a pisać po polsku, jak się okazuje, no, wśród tych młodych ludzi niewielu się odważy na to, żeby pisać po polsku. Także wielki szacunek za to, że chcecie, że próbujecie po polsku. Dzięki. Od razu, od początku, tak? Mhm. Właśnie. Tak, trzymam kciuki, żeby wam się dalej układało, żeby ta płyta się ukazała, bo materiału, jak słyszę, już jest. I tylko tak. Tylko tak dalej. I koncertów dużo grajcie. No, to jest najważniejsze. To ja się jeszcze wtrącę i nawiążę do tego, co Mariusz by powiedział o tekstach, bo ja zawsze zwracałam olbrzymią uwagę na tak zwaną warstwę literacką. A tutaj jest o tyle interesująca, że jest bardzo spójna to raz i ma taki wspólny mianownik. I chciałam zapytać, czy to jest koncept album? Kurczę, a co to znaczy? To znaczy, że masz przemyślaną historię, albo nie wiem, że są to zapiski, jakiś pamiętnik z twojego życia i że to się układa w jakąś całość. Jakbyś podzielił historię na 12 odcinków, czyli piosenki. Tak. Załóżmy, tak? No to, to powiem, że jest to w takim razie zdecydowanie koncept album, ponieważ wszystkie te piosenki powstały w ciągu roku z hakiem i one opisują... Niestety, muszę to powiedzieć, po prostu opisują rzeczywistość moją, akurat ostatnią. I dziękuję w ogóle za tę uwagę o polskich tekstach, o tekstach po polsku, bo ja też uważam w ogóle, że nasz język jest piękny, a poza tym ma niesamowitą melodię. Jest zupełnie inna niż angielski język. Wiem, że wielu ludzi się jakoś, nie wiem, boi, wstydzi śpiewać, albo wręcz uważają, że trudniej jest śpiewać po polsku. Ja uważam, że to w ogóle... No, chyba najłatwiej jest śpiewać w języku, który się najlepiej zna. Ale to już jest taka dyskusja szeroka. Natomiast tak, to są wszystkie teksty są moje poza jednym, ale ten jeden też został napisany na moje zamówienie i miał być o konkretnej rzeczy. Napisał go Andrzej Jakobson, bardzo, bardzo fajny tekściarz. I są to piosenki, z którymi ja się wszystkimi zgadzam i podpisuję się rękami i nogami, ponieważ są po prostu... absolutnie prawdziwe. I to jest dla mnie bardzo ważne. Nie zaśpiewałbym żadnej piosenki, z którą się nie zgadzam. A jeśli chodzi o śpiewanie po angielsku, myślałem, żeby coś zaśpiewać. Mam takie jakieś tam pomysły, ale generalnie wolę śpiewać po polsku. I będzie teraz na koniec naszego spotkania piosenka, w której nie śpiewasz. Nie śpiewam. Mhm. Kto dokładnie śpiewa? Śpiewa Martynka Sojka. To jest moja kuzynka. Niesamowity ma głos. Często razem sobie coś szkicujemy, współpracujemy. I po prostu zaprosiłem ją do tego i poprosiłem ją, żeby to zaśpiewała, bo jakoś uznałem, że to będzie idealnie pasowało. To z Jankiem zrobiliśmy. Tak. Dodam, że to jest w ogóle pierwsza piosenka, jaką zrobiłem. Jeszcze wtedy wstydziłem się w ogóle śpiewać. Wstydziłem się swojego głosu. I to jest taka właśnie pierwsza rzecz. Ale tekst jest mój. Antek Sojka, Jan Malecha, Anita Bartosik, Mariusz Owczarek. Dziękujemy, życzę powodzenia, trzymamy kciuki. Tomasz Żonda, Długa Dziękuję Lista, bardzo. Dziękuję bardzo. I życzę faktycznie, żeby ta płyta ukazała się jak najszybciej. Może nawet w tej jesieni. Chociaż nie, pewnie już nie da. Zobaczymy. Zobaczymy, gramy.